kupiłem dostawczego Mercedesa. Na początku roku? To musiało cię kosztować. No właśnie, że nie. A ty ciągle czekasz? Czekam. To się pośpiesz, bo w końcu już ich niewiele zostało. Dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem cenowym. Chcesz niezawodny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. To najlepszy moment. Kochanie, mówią w radiu, że ćwiartka z kurczaka w polo jest po 3,99 za kilogram. Skocz szybciutko. Zaraz, zaraz. Tatusiu, a co to jest ćwiartka? Mama ci powie, złotko, ja muszę lecieć do polo. Życie jest prostsze, kiedy w polomarkecie ćwiartka z kurczaka kosztuje jedynie 3,99 za kilogram. Nie czekaj, skocz do polo. Polomarket, mój ulubiony. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 stycznia, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Mimo rosyjskich protestów minister Schetyna nie wycofuje się ze swoich słów o Ukraińcach, którzy wyzwalali Auschwitz. Nie była wypowiedź antyrosyjska, tylko wypowiedź opisująca prawdę. Zakopiańczycy chcą mieć czystsze powietrze. Po krakowskim powstał podhalański alarm smogowy. Źródłem smogu są piece. Spala się różnej jakości węgiel, często zawierający dużo zanieczyszczeń. Będą liczone samochody, rowery, motocykle czy ciągniki rolnicze. W Polsce ruszył generalny pomiar ruchu i potrwa rok. Premier Ewa Kopacz broni szefa dyplomacji. Na Grzegorza Schetynę posypały się gromy z Rosji po tym, jak powiedział w polskim radiu, że niemiecki obóz w Auschwitz wyzwalali Ukraińcy. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow stwierdził, że to bluźniercze i cyniczne granie na uczuciach narodowych Rosjan. Szefowa polskiego rządu uspokaja. Nie mam takiego wrażenia, żeby minister spraw zagranicznych, historyk, chciał pomniejszyć rolę nie tylko Rosjan, ale jakiegokolwiek innego narodu w udziale w tej walce zwycięskiej z nazistami. Myślę, że to był taki skrót myślowy, ale pan minister Schetyna, znający świetnie historię, tylko przez moment skrócił swoją wypowiedź, ale jego myśli idą dobrym torem. A co na to sam minister Schetyna? Mimo rosyjskich protestów nie wycofuje się ze swoich słów. Żołnierze Armii Czerwonej mieli swoją narodowość, różne narodowości. Tam byli Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Kazachowie, także ci przedstawicieli narodów środkowoazjatyckich. Byli wszyscy i o tym trzeba mówić. To nie była wypowiedź antyrosyjska, tylko wypowiedź opisująca prawdę i rzeczywistość historyczną tamtych dni. I dlatego trochę nie rozumiem takiej nerwowej reakcji moskiewskiej. Zdaniem ministra Schetyny reakcja Moskwy to niepotrzebne wpisywanie historii do bieżącej polityki, czyli w konflikt rosyjsko-ukraiński. Dwaj ginekolodzy z poznańskiej kliniki oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci pacjentki i jej nienarodzonych bliźniąt prawomocnie uniewinnieni. O uchylenie wyroku walczyła w poznańskim sądzie rodzina 20-latki ze Słupcy. Prokurator od wyroku uniewinniającego lekarzy się nie odwoływał. Przekonała go druga opinia biegłych, która powstała na zlecenie sądu. Według sądu apelacyjnego 20-latka zmarła nie z powodu błędów lekarzy, ale niezwykle rzadkiej choroby genetycznej. Oskarżeni ginekolodzy nie byli w stanie zdiagnozować schorzenia w 2006 roku, kiedy kobieta trafiła do szpitala, mówił sędzia Przemysław Grajzer. W 2008 roku przeprowadzono badania genetyczne w tej rodzinie na przykładzie właśnie tego przypadku. Matka 20-latki nie kryła rozżalenia. Będziemy i tak się odwoływać dalej. Nie przekonało mnie to, co on po prostu postanowił. Oskarżony w tej sprawie profesor Krzysztof Drews mówił po wyroku, że odetchnął z ulgą. Od początku byłem przekonany, że zrobiłem wszystko dla tej pacjentki. To, co powinienem zrobić, żeby zgodnie z wiedzą medyczną i doświadczeniem jej pomóc. W Europie na chorobę, na którą zmarła 20-latka, cierpi zaledwie 15 osób. A w poznańskim sądzie była Magdalena Konieczna. Zakopiańczycy biorą sprawę w swoje ręce i zapowiadają walkę o czystsze powietrze. Po krakowskim powstał podhalański alarm smogowy. W Krakowie, gdzie powietrze należy do najgorszych w Polsce, taki alarm wymusił na władzach wprowadzenie zakazu palenia węglem. Na swoje władze chcą teraz naciskać antysmogowi aktywiści z Podhala. Jak wynika ze wstępnych badań, normy stężenia pyłów zawieszonych w sezonie grzewczym przekraczane są w Zakopanem pięciokrotnie. Zanieczyszczenie jest tak duże, że oddychanie przez cały rok jest równoznaczne z wypaleniem 3,5 tysiąca papierosów. Źródłem smogu są właśnie piece. Spala się różnej jakości węgiel, często zawierający dużo zanieczyszczeń sam w sobie. Niestety też zdarza się, że pali się czymś gorszym, czyli na przykład plastikiem. Mówi Piotr Manowiecki z podhalańskiego alarmu smogowego. Walkę ze smogiem w Zakopanem popiera Himalaj

Jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz z Arabią Saudyjską, to zapowiadane zwycięstwo. W tej chwili 49 minuta, czyli jeszcze trochę do końca, ale Polska prowadzi w piłkę ręczną 26-10 w tej chwili. Reportaż w Trójce. Życiorys Macieja Białka, nauczyciela historii jednego z lubelskich liceów, stał się inspiracją do powstania scenariusza filmowego. Premiera Carte Blanche, filmu z Andrzejem Chyrą w roli głównej, jutro. Reportaż to opowieść o niezwykłym człowieku, który mimo, że los odebrał mu wiele, żyje pełnią życia. Takie historie zdarzają się nie tylko w kinie. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Mateusza Sadowskiego pod tytułem Poczucie światła. Napisane, że jest historia druga, a my już mieliśmy, to jest nasza czwarta lekcja. Aha, no to już u was wychowawca coś tam zakombinował. Dobra. Sprawdzaj na czwartą, tak? Tak, sprawdzaj na czwartą. Dobra, zaczynamy lekcję. Patka jak zwykle sprawdza, czy wszyscy jesteśmy i za chwilę podam temat lekcji, jaki będziemy pisać. Usiadłem sobie w jakiejś małej knajpce, żeby zjeść śniadanie, otworzyłem gazetę i w tej właśnie gazecie zobaczyłem reportaż, który dotyczył właśnie Maćka. Przeczytałem go bardzo szybko i już nie zjadłem tego śniadania, dlatego że ta historia tak naprawdę uderzyła mnie bardzo, bardzo silnie, bo dostrzegłem w niej ogromny potencjał po prostu opowieści o człowieku, który się mierzy z losem i próbuje iść trochę wbrew światu. Znaczy, dla mnie to była przede wszystkim postać. To była sytuacja. To było takie poczucie, że właśnie, że jest taki bohater, który pozornie przegrywa, ale tak naprawdę gdzieś coś w sobie znajduje nowego, jakąś siłę. Napiliśmy się dwa razy piwa, pogadaliśmy, przeszliśmy się po mieście. Odwiedziłem Maćka w domu u niego, gdzie upichcił coś. Dzień dobry. Proszę bardzo. Witam. Witam pana. Proszę bardzo, proszę się rozgościć. Może kawa, herbata? Dzień jak co dzień. Najpierw szkoła, potem wizyta na planie, potem znowu szkoła, powrót na krótko do domu, potem jeszcze wyjazd do miasta, wizyta u lekarza, powrót do domu, w międzyczasie coś tam rzucenie na ruszt. No i już zrobił nam się wieczór. Dopiero kończąc studia, będąc po studiach, to było jak gdyby takie naturalne, że będę próbował znaleźć sobie miejsce w szkole. Karolina, Wilkołaska Kasia, Woliński Sebastian, Zarzycka Ewelina, Rudnicka Ola. Dobrze, temacik lekcji, jaki dzisiaj będziemy wpisywać, to Rzeczpospolita w pierwszej połowie XVIII wieku. A ciebie, Patka, poproszę, żebyś mi na karteczkę wpisała też, kogo dzisiaj nie ma, jakich numerów. To Norman Davis tak ładnie napisał w jednej ze swoich książek, że praca historyka to tak naprawdę jest próba zmierzenia się z wyobraźnią. Tutaj jest potrzebna wyobraźnia, a nie oczy. Bo żeby być historykiem, nie trzeba żyć w okresie starożytności, średniowiecza, czy XVII, czy XVIII wieku. Jeśli jest się badaczem, naukowcem, wtedy ten wzrok jest niezwykle ważny, istotny do bezpośredniego kontaktu ze źródłem. Natomiast nauczyciel bazuje już na opracowaniach, monografiach, syntezach, na opracowaniach naukowych i tu już jak gdyby tego bezpośredniego styku ze źródłem może nie być. W dowolnej chwili naciśnij klawisz pomocowy przejść do trybu pomocy kontekstowej. Czytana jest 43 strona. Czytanie w języku polskim. On tutaj nam mówi, co jest, co jest. Skanowanie w kolorze. Zapis w katalogu roboczym. Nie ma w tej chwili stron oczekujących na rozpoznanie. No, tak wygląda sam tekst. Polacy wycofali się, lecz Szwedzi nie podjęli pościgu, tylko ponownie zajęli stolicę. To, że mam problemy ze wzrokiem, to pamiętam już z dzieciństwa, ale tak naprawdę dopiero jako 18-19 latek dowiedziałem się, że moja choroba doprowadzi do całkowitego pozbawienia mnie wzroku. W jakimś odległym czasie wtedy to po takiej informacji leciutko zszokowany znalazłem w bibliotece opracowanie medyczne, okulistyczne z rozpoznaniem tej jednostki chorobowej, na którą choruję i wtedy tam pisano, że stracę wzrok w wieku gdzieś tam około 55 lat. Okazało się, że przychodzi to różnie w moim przypadku wcześniej, ale tak naprawdę w tym czasie to była tak odległa abstrakcja, że o tym się nie myślało. Pierwsze jak gdyby takie problemy zaczynały się gdzieś tam w czasie faktycznie studiów, już nie ten wzrok, gorzej się widziało po zmroku albo w słabym oświetleniu, już trudniej było, nie wiem, pograć w piłkę, w kosza, trudniej się czytało. Ale to ciągle jak gdyby nie budziło jakiegoś lęku, paniki, że ja mogę nie widzieć. To dopiero później, kiedy pracowałem i minęło kilka lat od zakończenia studiów, kiedy faktycznie okazało się, że zaczyna się już nie rozróżniać rysów twarzy z daleka, kontrastów w barwie, a potem faktycznie problem z czarnym drukiem, a potem już tylko widzi się kontury, zarysy postaci, potem one gdzieś tam zupełnie w zależności od tła giną. Powoli, krok po kroku człowiek wkracza w taki świat troszkę inny, chociaż najczęściej ludziom się wydaje, że jeśli się nie widzi, to jest czarno, to tutaj tego nie ma. To jest bardziej jak gdyby taka mleczna mgła. Bo ja jeszcze rozróżniam światło. Jestem w stanie, jak się obudzę, powiedzieć, czy jest dzień, noc, albo zobaczyć źródło światła gdzieś tam, jako witrynę sklepową oświetloną, czy nawet w nocy włączony telewizor. Poprosiłem moją drugą reżyser, Marię Skomską, która ma bardzo miły i urzekający głos, żeby do niego zadzwoniła i go trochę uwiodła przez telefon, żeby wymusić na nim to spotkanie. Bo jakby zadzwonił ja i coś mu zaczął opowiadać o filmie, to mógłby po prostu powiedzieć nie. No i ona bardzo dobrze wykonała tam swoją robotę, bo doprowadziła do tego spotkania. Myślę sobie, jak facet chce przyjechać z tak daleka, ja mu niczego nie gwarantuję, spotkamy się, pogadamy, rozjedziemy. Dobrze. To pierwsze spotkanie odbyło się w towarzystwie jego przyjaciela, który był w pewien sposób, no można powiedzieć, przyzwoitką, bo spotkaliśmy się u Maćka w domu. W końcu tak naprawdę Maciek chciał się pewnie poczuć bezpieczniej i mieć kogoś, kto mu pomoże ocenić tą sytuację, co to do niego przyszło tak naprawdę, co to za historia do niego przyszła. Nie było jakiegoś entuzjazmu na początku z jego strony, raczej pewnego rodzaju czujność i ostrożność. I ona jest zupełnie zrozumiała, dlatego że trudno pierwszej, lepszej osobie, która przychodzi i mówi, że ma jakiś pomysł, od razu wywalić całe swoje życie i całe wnętrzności emocjonalne. Natomiast to pierwsze spotkanie trwało kilka godzin. Mogę powiedzieć tylko tyle, że dzięki różnym produktom spożywczym, w tym dobremu jedzeniu, które Maciek przygotował na tą kolację, ta kolacja zakończyła się wstępnym porozumieniem między nami. Nie będę wymieniał wszystkich produktów spożywczych. Nie widziałem, a poruszałem się bez białej laski. Chodziłem na pamięć. Wprawdzie jeszcze jakieś tam rzeczy się dostrzegało, jakieś duże bryły do pewnego momentu, ale już się nie widziało koszy na śmieci, już się nie widziało ludzi gdzieś, czy jakichś innych rzeczy, na coś się wchodziło. Ale nie chodziłem z białą laską, jako osoba jeszcze niedowidząca. Przez pewien moment też chodziłem bez białej laski, bo biała laska kojarzyła mi się, że mam napisane na czole kretyn, że w jakiś sposób będę gorszy. że już w tym momencie, kiedy ja się przyznam, to ja już jak gdyby poddam pewne pozycje. Już nie będę miał takiego poczucia bycia pełnowartościowym człowiekiem. Dzisiaj z perspektywy czasu wiem, że to jest idiotyzm, ale w tym momencie, kiedy się to działo, to było niezwykle traumatyczne przeżywanie tego. To było ważne. Ale z czasem i jakieś własne doświadczenia, rozbita głowa raz, drugi, kiedy puścił łuk brwiowy, czy koledzy, którzy mówili, że faktycznie jestem idiotą, że chodzę bez białej laski, bo narażam siebie i innych na niebezpieczeństwo. No, po przepracowaniu pewnych rzeczy, no, okazało się, że można z tą białą laską chodzić i nic się nie dzieje. No. Można się przyznać nie tylko przed samym sobą, ale również przed innymi. No i też nie powoduje to jakiejś katastrofy i kataklizmu. Dowiedziałem się, jak to wygląda, jak te symptomy przebiegają, co człowiek może widzieć w jakichś etapach, czego nie. Ale to myślę, że to są i tak bardzo indywidualne doznania. W związku z tym, mając jakieś takie ogólne pojęcie, zdaje się na instynkt. No jakby nie robimy filmu medycznego, tylko jednak filmu o ludziach i ich emocjach. Chcemy, żeby ten film był bardzo wiarygodny psychologicznie poprzez pewnego rodzaju taką nie biało-czarność, tylko takie tonowanie pomiędzy tym, co skrajne. I Andrzej jest aktorem, który bardzo precyzyjnie wchodzi w postać, bardzo mocno, bardzo duży akcent kładzie na to, żeby ją zrozumieć sytuację, w jakiej jest, zrozumieć daną scenę, zrozumieć stan, w jakim jest bohater. To jest ktoś taki, kto myślę, kto broni swoich pozycji, swojej jakiejś tożsamości, swojej pewności. I to go jakby, nie wiem, no, uruchamia, wzmacnia. Powoduje, że zaczyna może lepiej widzieć siebie i świat wokół siebie, chociaż paradoksalnie właśnie traci wzrok. A co czuje taka osoba tracąca wzrok? Nie wiem, ja myślę, że przede wszystkim jakieś momenty paniki, jakichś załamań, momentów nadziei, że jednak to tak szybko nie przebiegnie, albo że stanie się jakiś cud, albo nie wiem, coś ktoś wymyśli na to. Ale myślę, że jednak takiej paniki, która się przeradza w mobilizację. Taką mobilizację, żeby jednak zostać tu, gdzie jestem. Nie dać się wyrzucić jakby poza nawias. Poza takim szokiem, jak to będzie teraz, kiedy nie widzę tego, traci się poczucie bezpieczeństwa. I wręcz zdemolowane zostaje poczucie własnej wartości. Trzeba się z tym zderzyć. Uważam, że jest wyjątkowym nauczycielem. Jest takim życiowym bardzo człowiekiem, chociaż mimo tego, że jest niewidomy. Potrafi nam bardzo dobrze przekazać wiedzę w ciekawy sposób, że siedzimy na jego lekcji i słuchamy go. A trudno jest u niego piątkę dostać? Tak, bo sprawdziany są trudne. Można ściągać chyba łatwo. Nie, bo słyszy wszystko. Przypominam, że na przyszły tydzień przygotowujecie sobie materiał, który jesteście mi jeszcze gdzieś winni. Ci, którzy nie pisali testów wcześniejszych, czy też jeszcze jakieś mają zaległości, w przyszły wtorek piszą i uzupełniają te zaległości. Jeżeli zostaniemy postawieni pod ścianą, to odzywają się takie pokłady w człowieku, które pozwalają mu i zachować godność, i zawalczyć o siebie, i wyjść z nawet czasem być może gorszych sytuacji obronną ręką, bo w przypadku naszego bohatera on coś traci, ale on również coś zyskuje. I nie są to wcale czcze słowa. I też chciałbym, żeby tak widzieć dopiero po wyjściu w ogóle, jeżeli coś ma pomyśleć, to zobaczył tę historię z góry. Zobaczył to, co się udało temu człowiekowi zrobić. Nie wiem, jak sobie poradzić, no, w sytuacji beznadziejnej, wydawałoby się. Jeśli ja potrafię stawić czoło temu, co się dzieje, jeśli ja potrafię sobie z tym poradzić, bo nikt tego nie zrobi za mnie, no to mam szansę. Jeśli się poddam, będę tylko narzekał, no to tak naprawdę spadam na margines życia. Już mnie nie ma. Wszystko, co to życie może mi zaoferować, przynieść, po prostu mnie ominie bokiem. Był to reportaż Mateusza Sadowskiego z Polskiego Radia w Lublinie pod tytułem Poczucie światła. W reportażu wystąpili nauczyciel Maciej Białek oraz Jacek Lusiński, reżyser filmu Carte Blanche i Andrzej Chyra, odtwórca głównej roli. Jeszcze jedna ważna informacja. Pan Maciej Białek będzie jutro bohaterem Godziny Prawdy na antenie Trójki. Polecam Państwu audycję Michała Olszańskiego. To jutro w samo południe. Teraz minęła 18.30. W Trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. Nie było współpracy z Przemysławem Wiplerem, nie było żadnej umowy, nie było wynagrodzenia. Tak w oświadczeniu Iwona Sulik tłumaczy się z doniesień prasowych, według których szkoliła posłów opozycji. Z posłem Wiplerem spotkałam się, ponieważ radził się mnie, tak jak wielu innych posłów czy dziennikarzy, jak oceniam jego politykę medialną i wizerunkową. W sposób czysto koleżeński wypowiedziałam swoją prywatną opinię, tak pisze Iwona Sulik. Była już rzeczniczka rządu do jej rozstania z premierową Kopacz. Wrócimy w serwisie Trójki o 19.00. Prokuratura sprawdzi, czy policjanci interweniujący w Państwowej Komisji Wyborczej nie przekroczyli uprawnień. Chodzi o zatrzymanie dziennikarzy PAP-u i telewizji Republika podczas wtargnięcia kilkunastu osób do siedziby PKW po pierwszej turze wyborów samorządowych. W sprawie w pierwszej kolejności mają zostać przesłuchani pokrzywdzeni oraz mają być dokonane oględziny akt spraw. Szef mokotowskiej prokuratury Paweł Wierzchołowski zapewnia, że to postępowanie jest prowadzone w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie. Ma 28 lat, jest sierżantem Marines, ochraniała ambasadę USA w Europie i w Afryce. Teraz została zakonnicą w Polsce. Siostra Jadwiga Szczechowicz jest nowicjuszką w zgromadzeniu sióstr albertynek posługujących ubogim. No niesamowicie cieszę się tym, że nauczyłam się współpracy z ludźmi. Ktoś no, jest za twoimi plecami, zawsze możesz mu zaufać. W wojsku to jest niesamowicie ważne, że no, nie jesteś sam, jest się drużyną. Pomaga mi to żyć w wspólnocie. Do amerykańskiej piechoty morskiej siostra Jadwiga trafiła po tym, jak jej rodzina wyemigrowała z Polski do USA. Żołnierzem została m.in. dlatego, że chciała, jak mówi, przeżyć przygodę życia. Teraz odkryła inne powołanie. W Trójce kolejne informacje już za niespełna pół godziny. Zapraszamy. W nocy dużo chmur i może padać albo śnieg z deszczem. Opady wszędzie poza Wybrzeżem i Wielkopolską. Temperatura najzimniej w Szczecinie minus 3, a najcieplej w Poznaniu, nie, przepraszam, cieplej będzie we Wrocławiu, plus 2. Na Dolnym Śląsku najcieplej tej nocy. No, ale w kraju możliwe także silne zamglenia ograniczające lokalnie widoczność do 100 metrów. Jutro od 3 stopni na Pomorzu, na Dolnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie, czyli właściwie wszędzie plus 3 stopnie, wyjątkiem Suwalszczyzna, tam temperatura spadnie do zera. No i wszędzie poza Pomorzem Zachodnim i ziemią lubuską może padać albo śnieg z deszczem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Przyjdź i sprawdź nas. Pamiętaj o prawdziwych ratach 0%. Mediamarkt.pl. No i jak zacząłeś swój rok? W końcu kupiłem dostawczego Mercedesa. Na początku roku? To musiało cię kosztować. No właśnie, że nie. A ty ciągle czekasz? Czekam. To się pośpiesz, bo w końcu już ich niewiele zostało. Dostawcze Mercedesy z rocznika 2014 w najlepszej cenie. Niezawodny Sprinter, ekonomiczny Vito lub miejski Citan z niespotykanym upustem cenowym. Chcesz niezawodny samochód dostawczy? Kup w końcu Mercedesa. To najlepszy moment. Niestety słuchę Płabomend. Słucham? Trzepłabomend. Powtórz. Bacić Anna. Coś chyba niedokładnie. To nie? Aha, jeszcze raz. Niestety słuchę Płabomend. Nie wszy. Scy. Słu. Ha. Cze. Pła. Co. Abo. Na. Ment. Rozumiem. Tak by wyglądało radio, gdybyśmy my mówili tak, jak ludzie płacą. Dokładnie, ale tak nie zrobimy. Pamiętaj o nas. Opłacając abonament radiowo-telewizyjny między 2 a 25 stycznia za cały rok z góry zapłacisz o 10% mniej. To dla ciebie staramy się być coraz lepsi. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji na temat stawek i promocji pod numerem infolinii Poczty Polskiej 43 842 06 06 oraz na placeabonament.pl.

Szczególnie zimą, kiedy dogrzewamy nasze mieszkania, powstaje duże ryzyko pożaru. Każdego roku w mieszkaniach powstaje ponad 27 tysięcy pożarów, to jest bardzo duża liczba. Strażacy interweniują codziennie do pożarów w mieszkaniach. Co najczęściej robimy źle? To jest brak dbałości i konserwacji urządzeń grzewczo-kominowych. Mirosław Antos, mistrz kominiarski. Brak świadomości rozprzestrzeniania pożaru i brak świadomości, z czego może powstać pożar. U Kowalskiego to jest świadomość, tak, świeczka, choinka się zapali, instalacja elektryczna i nic więcej. Jeżeli chodzi o budownictwo, większe domy na mniejszych działkach. Krzysztof Biskup z Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej. Aranżacja mieszkań, domów pozbawiona przegród wewnętrznych, tak zwane open spacey. Dzisiaj już standardem w mieszkaniach, w budynkach wielorodzinnych stały się salony z aneksami kuchennymi. Kiedyś kuchnia była oddzielnym pomieszczeniem. Jeżeli pożar powstał, to przez jakiś czas byliśmy jeszcze izolowani, mieliśmy szansę przetrwać ten pożar. No i wszechobecna dominacja tworzyw sztucznych. Plastikowe obudowy wszystkiego, telewizorów, komputerów, dywany są plastikowe, ubrania są plastikowe dzisiaj, stolarka okienna, meble i tak dalej. O własne bezpieczeństwo we własnym domu każdy musi zadbać sam indywidualnie. Żadna ustawa, żadne akty prawne nie zwalniają z odpowiedzialności i dbałości o własne bezpieczeństwo. My, kominiarze w budownictwie wielorodzinnym, mamy większą możliwość oddziaływania, bo o to, żeby w domach były przeglądy kominowe, dba administrator zarządca. Większy problem występuje w budownictwie mieszkalnym jednorodzinnym, tam gdzie to właściciel domu musi zadbać o to, żeby zaprosić kominiarza. I jeśli jesteśmy zaproszeni do przeglądu i czyszczenia kominów w domu, to mamy możliwość wyłapania wielu zagrożeń. Rekomendujemy stosowanie czujek dymu w każdym mieszkaniu. To jest urządzenie, które często jest objęte gwarancją, nawet 10-letnią, około 40-50 zł koszt. Patrząc długofalowo, warto zainwestować w takie bezpieczeństwo. Czujka dymu oczywiście wykryje jakiś dym, jakieś zarzewie pożaru i wtedy może się okazać, że uratuje nam zdrowie lub nawet życie. Dwa pomieszczenia. Pokój urządzony w takim stylu i z takich materiałów, jakie były wykorzystywane w latach 70. Pokój wyposażony w te same elementy, tylko że wyprodukowane współcześnie. Podłożono ogień w tym samym miejscu, w tym samym czasie. Po niecałych 4 minutach w tym pomieszczeniu doszło do zjawiska rozgorzenia, czyli praktycznie cała kubatura pomieszczenia wypełnia się płomieniami. Nie ma szans na przeżycie, żaden człowiek nie ma szans na przeżycie. W latach 70. jeszcze średni czas od powstania pożaru do zjawiska rozgorzenia wynosił 15-17 minut. W tej chwili to jest często już poniżej 4 minut. Niekiedy w opinii mieszkańców jest tak, że głównym czynnikiem, który powoduje pożar, to są urządzenia gazowe. To nie chodzi o to, żeby pozbywać się urządzeń gazowych, tylko chodzi o to, żebyśmy mieli świadomość, że takie urządzenia należy konserwować zgodnie z instrukcją użytkowania, zgodnie ze zdrowym rozsądkiem. Należy też dokonywać przeglądów przewodów wentylacyjnych, kominowych, a także instalacji gazowych. O tym chcemy przypominać. Dodatkowo możemy zabezpieczyć swoje mieszkania w takie techniczne środki jak czujka tlenku węgla czy dymu, a także gaśnica domowa. Ja tutaj przywołuję przykład taki, że w naszych samochodach mamy gaśnicę, a nie mamy w naszym domu, a przecież zdarza się dużo wypadków. Klient uświadamia sobie zagrożenie wtedy, gdy kominiarz go przestraszy. Kiedy wskaże coś bezwzględnie, opowie o jakimś zdarzeniu, że tu ktoś zginął, tam ktoś się zatruł, tu doszło do jakiegoś pożaru, to dopiero to dociera do świadomości klienta. Ja sam muszę zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych. Straż pożarna pomoże mi pod warunkiem, że zdąży. Bezpieczeństwo to nie wszystko, lecz bez niego wszystko jest niczym. I tak to, proszę Państwa, wygląda. W poprawie bezpieczeństwa w naszych mieszkaniach ma pomóc specjalna kampania edukacyjna Zgaś ryzyko, przygotowana m.in. przez Straż Pożarną. A co zrobić, by uniknąć pożaru mieszkania? Pytał Mariusz Krzemiński. To Trójka, audycja popołudniowa, za 18 minut godzina 19. Już za chwilę Wiktor Legowicz i Ekonomia. It takes a lot to know a man. It takes a lot to understand the warrior, the sage, the little boy enraged. It takes a lot to know a woman, a lot to understand what's humming. The honey bee, the sting, the little girl with wings. It takes a lot to give, to ask for help, to be yourself, to know and love what you need. It takes a lot to breathe, to touch. a lot to know a man. Program trzeci za 16 minut 19. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. Miliardy euro pomogą unijnej gospodarce. Ochrona polskich przewoźników. O tym między innymi dziś. I oczywiście przegląd europejskiej prasy gospodarczej. Paweł Sołtys. We wszystkich gazetach gospodarczych bez zaskoczenia zapowiedź decyzji EBC na pierwszych stronach od Portugalii po Polskę. Dziennikarze pisząc te teksty jeszcze nie wiedzieli, co prawda, że ostatecznie program do druku pieniądza będzie opiewał na 60, a nie 50 miliardów euro miesięcznie, no ale o tym już za chwilę w audycji. Sprawdźmy zatem, co jeszcze w prasie ekonomicznej słychać. Na pierwszej stronie francuskich Les Echos Ryanair, tania linia, która zdominowała europejskie niebo. W 1985 roku nikomu nieznana wtedy firma Ryanair uruchomiła swoje pierwsze połączenie z Dublina do Londynu w 15-miejscowym samolocie napędzanym jednym śmigłem. 30 lat później pionier tanich lotów w Europie stał się pierwszym przewoźnikiem kontynentu, który przekroczył 1600 połączeń. Ma 320 samolotów, którymi przewiózł w ubiegłym roku 86 milionów 400 tysięcy pasażerów. A Ryanair celuje w 160 milionów pasażerów w roku 2024. To w Les Echos. Dziennik Kauppalehti, to już Finlandia, pisze o tym, że fiński przemysł drewny zbliża się do kresu możliwości produkcyjnych. Według prognoz popyt na drewno może zwiększyć się w tym roku o 10 milionów metrów sześciennych do 65 milionów. Tymczasem przedstawiciele branży mówią, że maksymalna wielkość produkcji to 70 milionów metrów sześciennych surowca. Taki wzrost zapotrzebowania jest na dłuższą metę nie do utrzymania. Tak mówi prezes fińskiego Związku Przemysłu Drewnego Jouni Punnonen. To w dzienniku Kauppalehti. A Financial Times pisze o tym, że Boris Johnson, burmistrz Londynu, ostatecznie zapłacił jednak podatek od zysków kapitałowych amerykańskiemu fiskusowi. Boris Johnson ma podwójne obywatelstwo i zdecydował się zapłacić daninę tuż przed wizytami w Bostonie, Nowym Jorku i Waszyngtonie, zaplanowanymi na przyszły miesiąc. Osoby z jego gabinetu żartują, że nie ma obecnie groźby, że zostanie zatrzymany przez amerykańską skarbówkę na lotnisku Kennedy'ego. Chodzi o zyski od sprzedaży jego domu w północnym Londynie. Wszyscy obywatele Stanów Zjednoczonych, nawet ci z podwójnym obywatelstwem, są zobowiązani do wypełniania deklaracji podatkowych i płacenia podatków bez względu na to, gdzie mieszkają. Johnson odmówił odpowiedzi na pytanie, jaką kwotę był winien władzom USA, ale dziennikarze Financial Timesa policzyli, ile mniej więcej mogło to wynosić. Zważywszy, że dom kupił wraz z żoną za 470 tysięcy funtów w marcu 1999 roku, a sprzedał za 1 200 tysięcy funtów 10 lat później, musiałby odprowadzić 8% od tego zysku, czyli w tym przypadku niecałe 44 tysiące dolarów. O tym pisze dzisiejszy Financial Times. Przegląd opracował Paweł Sołtys. W Brukseli Beata Płomecka, w Warszawie ekonomista profesor Adam Noga, Akademia Koźmińskiego. Dobry wieczór. I w Berlinie Wojciech Szymański. Witam serdecznie Państwa. Dobry wieczór. Witamy. Dobry wieczór. Proszę Państwa, ta decyzja była oczekiwana od tygodni. A zatem co postanowił Europejski Bank Centralny? Wojciech Szymański właśnie z Berlina śledził to bardzo dokładnie. Wojtku, bardzo proszę. No, Europejski Bank Centralny postanowił to, czego od dawna się spodziewano, o czym od dawna mówiono, ale nie było do końca wiadomo, w jakiej skali. Chodzi oczywiście o program skupu obligacji krajów strefy euro. Ten program został dziś oficjalnie ogłoszony i już widać, że jest to program z rozmachem, bo Europejski Bank Centralny chce każdego miesiąca skupować z rynku papiery o wartości 60 miliardów euro. A cały program ma działać przez półtora roku i to daje w sumie ponad bilion euro. I to są pieniądze, które zostaną wpompowane w europejski rynek. Innymi słowy, rynek zostanie zalany tanimi pieniędzmi w nadziei, że doprowadzi to do wzrostu inflacji, która jest niebezpiecznie niska. O tym mówił dziś Mario Draghi, no ale przede wszystkim w nadziei, że ożywi to gospodarkę strefy euro, która wciąż odczuwa skutki ostatniego kryzysu. Powiedział wręcz, że chce chronić strefę euro przed deflacją. Prawda? Wszyscy o tej deflacji i w Niemczech, i w strefie euro całej mówią, tej deflacji się boją. Niektórzy niemieccy ekonomiści mówią, że to przesada, że tak naprawdę nie grozi nam deflacja. No ale przykłady innych krajów, choćby Japonii, pokazują, że deflacja może być bardzo groźna. Panie profesorze, czy to rozrusza strefę euro? No myślę, że to jest bardzo wątpliwe. Dlatego, nie tylko strefę euro, całą gospodarkę unijną. No, Stany Zjednoczone robiły to przez 7 lat, to poluzowanie ilościowe. Tam te pieniądze... W zasadzie udało im się. No tak to wczoraj Obama się tak chwalił, tryskał optymizmem, ale wielu ekonomistów poważnych, kiedy analizuje te 7 lat, to zwraca uwagę, że to jednak niekoniecznie musiało być, bo nawet w biblijnej teorii kryzysów 7 lat chudych to już wystarczy, prawda? Także tu jest... tamte pieniądze często były właśnie wykupywane, te różne, nie tylko obligacje, tak jak to chce robić Europejski Bank Centralny, ale tam wykupywano rzeczywiście bardzo wiele różnych papierów wartościowych i po prostu w ten sposób drukowano pieniądze, tam wydrukowano 3700 miliardów, 3 biliony 700, to monstrualna, czyli w stosunku do tej akcji. Ale wróćmy akcji. Tutaj do nas, do Europy. Także to jest bardzo taka dość kontrowersyjna kwestia, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że w tej chwili, w tych dniach, w tych miesiącach kończy się pożyczka, którą 3 lata temu Europejski Bank Centralny udzielił Bankom Europejskim na kwotę 300 miliardów euro, także te pieniądze wyjdą z tych banków, wejdą nowe, także to jest, na razie to jeszcze nawet nie będzie to tak bardzo widoczne. Słyszałem też takie zdanie, że na przykład część środków trafi na nasz rynek akcyjny. Tak, to znaczy, gdyby rzeczywiście te pieniądze tak się rozlewały na tym rynku, to trochę to pomoże i naszej giełdzie, już troszeczkę widać to po dzisiejszej giełdzie, a także pomoże polskiemu długowi, prawda, ponieważ no, będą banki chciały coś kupować za te pieniądze, bo niestety niekoniecznie właśnie udzielać kredytów na inwestycje, na czym najbardziej zależało Dragiemu i nam wszystkim, bo też na tym byśmy skorzystali, gdyby Europa zaczęła się silnie rozwijać, to i my byśmy mieli większe możliwości eksportowe, ale trochę zaoszczędzimy na pewno na kosztach długu, dlatego że już nasz dług sprzedajemy korzystnie, kiedyś jeszcze było ponad 2%, teraz już poniżej 1%, także z naszego budżetu wydamy trochę mniej miliardów na obsługę długu, no między innymi właśnie dzięki tej polityce, no to może być 1,5-2 miliardy złotych, które no w tym okresie gorącym w Polsce są bardzo potrzebne. No, otóż to. No i oczywiście kursy walut. Tak, no z kursem walut to może być różnie, bo to... No po południu frank był 4,28 zł, tak. Euro 4,25 zł, dolar 3,72. Złotówka się może troszeczkę umacniać w stosunku do euro, natomiast dla frankowiczów to nie jest chyba najlepsza informacja, ponieważ rzeczywiście to może osłabiać euro w stosunku do franka, no i z tymi wszystkimi znanymi już nam konsekwencjami. Beato, komentarz Brukseli. W Brukseli, czyli w Komisji Europejskiej, jako takiej oficjalnej reakcji nie było. Miało być jakieś oświadczenie, ale do tej pory go nie ma. Ale gdyby było, no to raczej takie bezwartościowe, ale w stylu, że z zadowoleniem przyjmujemy działania Europejskiego Banku Centralnego, bo już nieoficjalnie podczas rozmów w Komisji Europejskiej wczoraj słyszałam, jeszcze przed ogłoszeniem przecież decyzji, już słyszałam, że jeśli mogą być to tylko pozytywne reakcje, zresztą dzisiejsze w Parlamentu Europejskiego Martin Schulz powiedział w Davos, że to przyczyni się do ożywienia gospodarki. Natomiast ciekawa i chyba spodziewana też jest wypowiedź niemieckiej kanclerz Angeli Merkel, która w Davos wszystkim zwróciła uwagę, wszystkim politykom, żeby nie uważali, że Europejski Bank Centralny załatwi całą sprawę i już niczego robić nie muszą. To znaczy, innymi słowy, działania ABC nie zwalniają rządzących z odpowiedzialności za reformy w kraju i uzdrawianie finansów publicznych. No ale jak mówię, ta wypowiedź Angeli Merkel była spodziewana, bo Niemcy akurat mają tutaj zdecydowane stanowisko w tej sprawie. No właśnie, Wojtku, wątpią w skuteczność tych działań, prawda? No tak, Niemcy od początku były największym hamulcowym wobec tego programu. Niemieccy ekonomiści po pierwsze wątpią w skuteczność tego programu. Mówią, tak jak wspomniała Beata, że ten napływ taniego pieniądza może no, rozleniwić te kraje, które powinny teraz przeprowadzać poważne strukturalne reformy. No a po trzecie, i to jest chyba najważniejsze, Niemcy się po prostu boją, że jeżeli będą w przypadku bankructwa jakiegoś kraju, no musiałyby wtedy słono zapłacić za dokapitalizowanie Europejskiego Banku Centralnego. Dziś też śledziliśmy, jak jest rozwiązywany problem polskich przewoźników. Oczywiście w związku z tymi nowymi niemieckimi przepisami o podwyższonej stawce za godzinę pracy. Wojtku, jaka jest w tej chwili sytuacja? No, jak wiemy, kanclerz Angela Merkel rozmawiała z premierową Kopacz na ten temat. Wiemy, że Komisja Europejska już się tej sprawie przygląda. Myślę, że Niemcy sami są trochę zaskoczeni liczbą różnych biurokratycznych problemów, jakie wynikły z tej ustawy o płacy minimalnej, która weszła w życie od nowego roku, bo no, przypomnijmy, że według tych przepisów także zagranicznym przewoźnikom, kierowcom, którzy tylko przejeżdżają przez Niemcy, trzeba płacić 8,50 euro funtów co najmniej za godzinę, co jak wiadomo jest dla polskich przewoźników bardzo kłopotliwą sprawą, ale widać jakieś poruszenie w Niemczech, bo Merkel powiedziała nawet wczoraj, że jest gotowa na pewne poprawki w tej ustawie dotyczącej płacy minimalnej. Nie chodziło co prawda o polskich przewoźników, ale o to, że także Niemcy zaczynają narzekać na ogromną biurokrację, która powstała, więc Merkel mówi już o zniesieniu części tej biurokracji, no i miejmy nadzieję, że przy okazji zniesione zostaną także te przeszkody dla Polaków. Bruksela podobno wysłała do władz w Berlinie pismo w tej sprawie, Beato. Tak, wczoraj późnym wieczorem dowiedziałam się, dzisiaj tego nikt oficjalnie nie potwierdza, ale oczywiście komisja rozpoczęła już taką procedurę wyjaśniającą, procedurę przeciwko Niemcom. To znaczy jest list z żądaniem wyjaśnień, bo tutaj Bruksela ma wątpliwości, czy ta płaca minimalna jest zgodna z unijnym prawem. No i te wątpliwości, jak się dowiedziałam, ma, ponieważ w ostatnich dniach była wręcz bombardowana informacjami i skargami z unijnych krajów. To nie tylko, znaczy oczywiście jako pierwsze zaprotestowały Polska i Węgry i listy przyszły do Komisji Europejskiej, dzisiaj na nie też komisja odpowiedziała, ale później te protesty popłynęły też z krajów bałtyckich, ze Słowacji, z Czech, z Rumunii, Bułgarii, Słowenii i Chorwacji. Jak się dowiedziałam, to jest te 10 krajów, które montuje taką wspólną koalicję. Jutro ma być spotkanie tych 10 krajów, ale jest dodatkowo jeszcze 5 państw z Europy Zachodniej sympatyzujących. To jest Hiszpania, Portugalia, Grecja, Irlandia i Wielka Brytania. Więc tutaj naprawdę tworzy się już taka grupa liczna niezadowolonych. No a sam Berlin teraz ma tylko 30 dni na odpowiedź na pismo z Brukseli. Tutaj Komisja Europejska mogła dać więcej, 70 zgodnie z unijnymi zasadami, ale tutaj komisja chce bardzo szybko to zakończyć i mówi o tym bardzo mało, a to dlatego, że potrzebuje Niemcy chociażby, nie wiadomo jaki będzie wynik wyborów w Grecji, tutaj nie chce też komisja drażnić najważniejszego kraju, więc to po cichu ma być załatwiane, ale wszystko wskazuje na to, że komisja będzie chciała wymusić na Niemczech zmianę decyzji. Panie profesorze, u nas się zwraca uwagę, że z podobnymi sytuacjami możemy mieć do czynienia w naszym kraju i wtedy na to wszystko spojrzymy z zupełnie innej strony. Nie, no to zawsze tak jest z tymi regulacjami, zawsze tak jest. Wszyscy uważają, że, znaczy wszyscy, jest wielu publicystów, ekonomistów, którzy uważają, że regulacja to jest panaceum na wiele problemów, a potem wychodzi rzeczywiście wiele szczegółów, wiele komplikacji, bo że te ogólne reguły okazują się nie takie fajne. To chociaż w tym przypadku, to ja myślę, że to tak było, że tu Angela Merkel obiecała związkom zawodowym tą minimalną płacę i trochę też pocieszała przedsiębiorstwa niemieckie, że no, zyskacie konkurencyjnie, bo na przykład taki polski przewoźnik będzie płacił, będzie miał warunki konkurencyjne gorsze, bo będzie musiał płacić polskim kierowcom więcej, a to jest wielki problem. Zbulwersowała nas informacja, że francuska wieprzowina będzie mogła być wysłana do Rosji. To złamanie jednolitego stanowiska Unii, Beato? No to jest bulwersująca wiadomość, ale bardziej bulwersujące jest tutaj chyba zachowanie Komisji Europejskiej, a właściwie jej kluczenie, bo miała pozwolić na dwustronne zawieranie przez kraje członkowskie umów z Rosją, ale z kolei Komisja mówi, że wręcz przeciwnie, robi wszystko, żeby zachować jeden front. No to wspólne stanowisko było o tyle dobre, ponieważ Komisja w ten sposób Rosja nie mogła sobie wybierać krajów, z którymi mogłaby zawierać dwustronne porozumienia. W momencie chodziło. Tak, więc właśnie o to chodziło Polsce i Litwie, bo one te dwa kraje były już na początku wzięte na celownik w związku z przypadkami afrykańskiego pomoru świni, ale oczywiście chodziło o względy polityczne. Natomiast teraz komisja dała zielone światło do rozmów technicznych. Ja tak naprawdę nie wiem, ponieważ inne sygnały przychodzą z Francji. Francja mówi, że podpisały te porozumienia, są gotowe do podpisania też między innymi Dania, Holandia. Komisja Europejska mówi, że nieprawda, że to rozmowy, że to są umowy dwustronne już na dostawy wieprzowiny, tylko jakieś rozmowy techniczne. Wszystko brzmi tak chaotycznie i tak dosyć dziwnie. I ja myślę, że poniedziałek będzie kluczowy. Tu będą karty na stole, ponieważ spotykają się unijni ministrowie rolnictwa z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Zasiądą przy jednym stole polski minister i francuski, duński i Komisja Europejska. No i chyba może wtedy trzeba będzie powiedzieć. Szykuje się gorąca debata, a być może tak, otwarta wojna. Tak. Panie profesorze. No ja myślę, że to jak często jest też taka koronkowa robota dyplomacji francuskiej, taka à la Talleyrand, prawda, ponieważ Francuzi chcą być jednak mimo wszystko w dobrych relacjach z Rosją. Wiedzą, że kiedyś te sankcje się skończą i że oni w nawet najtrudniejszych czasach, prawda, tej Rosji nie zostawili samej. A poza tym to tam pewno jeszcze kilka innych czynników. Pewno jest presja producentów, pewno jest trochę szarej strefy w tym eksporcie. Jak zwykle tu jest wiele czynników. Tam jeszcze wchodzą w rachubę te statki. No tak, wojenne, ta słynna korweta była i tak. To wiele było. I słynna wizyta szefa nieszczęsnego Totalu, który prawda tam zginął. Także jest wiele. To jest ta koronkowa, dyplomatyczna robota francuska. No zobaczymy. Pytanie, czy tutaj Francja zaklina rzeczywistość, czy rzeczywiście ma to pozwolenie? Ja myślę, że już tego powinniśmy się dowiedzieć. No ale jeśli tak jest, to rzeczywiście Francja jako pierwsza po prostu złamała unijną solidarność. No, jeśli to wszystko prawda. Bardzo niedobrze by to było. Ale zobaczymy, przekonamy się. To tyle na dziś. Dziękuję bardzo. Beata Płomecka, profesor Adam Noga, Wojciech Szymański i Wiktor Legowicz. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski.